سوایو دا سورۃ طه ذکر کوم مریم پسې هم په نزول کې پس د مریم ندی او په دې ترتیب عثمان کې مناسبت دا ده چلته کې دغه شبهات او ذکر شو د انبیاء په حق کې زکریا علیہ السلام په حق کې او یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام دوی صورت کې وی چې دا ورسوې خلق ته دا مسله او بیان خلق ته ورسوې دویم دا چې هلته ذکر د انبیاء او شډیر دلته د موسی علیہ السلام او آدم علیہ السلام ذکر کوي خاص هلته ویلو مریم کې چې کله لوستي شي په دې زمونږه آیاتونه نو پریوځي سجده کوونکی نو دلته سجده د ملائکه بیان کړه آدم علیه السلام ته دغه سې صورت مریم کې ویلو باقیات او صالحات ذکر کړیو دلته کې به دغه وضاحت او تفصیل کوي التقيوي چې سجل اللهم الرحمن ودام دلته به داغي مثال بیان کړي د موسی عليه السلام چې والقيت عليك محبته مني التاخر کې ویلو سمره لا کړی د مونږه مخکې قومونه نن سو کوینه نو مثال و ذکر کړي د فرعونانو سورۃ طه کې دلتهم ویلام لیکونه شفاعتا ته شفاعت اختیار جا سره نشته 87 کې او سورۃ طه کې به مو 109 کې چې یوم ذلاتن فوا الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا سورۃ مریم شروع کړي په دې ذکر رحمت ربک عبده او تو اے شروع کو پدی باندھ چلا تذکرہ تلی من یخشا دا ذکر دے دا تذکرہ دا حلتے ہم دے انبیاء ذکر کرے ہو ونا دینا من جاربی تور الائمانی تو اہا کی بہم ذکر ہو کہ اذنا داو ربو بالواد المقدس توا سورہ مریم کے دے اسماعیل علیہ السلام پا حق کیویلو چوکان یا امرو اهلاو بالصلاة والزكاة دلتا با اللہ پیغمبر تاوی و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها لا نسألوک رزقا نحنو نرزقوک داوز سورت طه تشجیع او ترغیب فی التبلیغ چو رسوی دا مسئلہ پا شجاعت سر او رسوی او دوی سیدی اولی سکی دا موسیٰ علیہ السلام واقعی دا او دوی مئی سکی دا آدم علیہ السلام مختصر دا دوی سیشوی اولی سا 114 پوری او دویم ایسو تر اخره پوری اول کی تفصیلی واقعہ دو موسیٰ علیہ السلام بیانی او دویم بیاد آدم علیہ السلام تکا سورت دو دعوی دی تشجیع او ترغیب توحید تا او دوارو دپارا با آیاتون جدا جدا د تشجیع د پاره چې کوم آیاتونه دي ناغاول دویم آیات مانزلنا الیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى دا تذکره ده بیان هم آیات هل اتاک حدیث موسی علیہ السلام جرأت ګوره کنه موسی علیہ السلام شجاعت ګوره بیا 70 نمبر آیات فالقی السحرۃ سجدا د ساحرانو جرأت او شجاعت ګوره څنګه خبره کی فرعون ته چفق زمان تقاض بیا 72 دی لنو سرک علاما جئتنا مونتا نغرکو دا داغی طول خبر بیانی بیا رپسین نانوی او کمسل کذالک نقصو علیک من انبائی ما قد سبق فقد آتینا کمل لدن ذکرام او آیات التوحید دیم نمبر فاطمہ آیات کی اللہ لا الہ الا ہو لو الاسماء الحسنا بیا نوے آیات کو ان ربکم الرحمن فاتبعونی بیا تنوی کی انما الہکم الذی إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما او بیا يوصل سوار لزم کی فتعال الله الملك الحق ابیا یوصل دیرشم کی فسبح بحمد ربکا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها او بل دا سوار لسم کی نزدی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاة لذکری اسورۃ طه ممتاز دی په آیات التوحید او په آیات التشجیع او په واقعه او قصه د سامری او په نسیان د آدم علی السلام قبل دې کې نه راغلی بسم الله الرحمن الرحيم طه الله پوئی په معنا د دې ما انزلنا عليك القران لتشقى موږ نه نازل کړی تا باندې قران چې ته تنګ شي مشقت کې راشي لکه حلق چې وای قریش وای چې دا پیغمبر دې قران په وجه باندې ډیر تنگ شو ډیر پریشان شو دا پی ډیر اگران شو یا چی اولار بودش پی او لسته بی حضرت عائشوی حتی تورمت قدماو پی بیو پرسی دی نما با اتووی چی اللہ اتا تویلی چی لی اغفر لک اللہ وما تقدم من ذنبک وما تاخر ولی دور زن اغبوی چی افلا کون عبدن شکورن زبان دیم نزبا دی شکریه نا دا کوما چی اللہ ما با انزبان احسان کرده اللہ ما دید پارنه نازل کرده چی تا پیزان تنگه مشقت کی پریوزی یا دا خلق دلاس نتا تا تکلیف رسی نا الا تذکرتن دا عبرت تی دا یو نصیت تی واغا چا دا پارا چیری گی دا اللہ نام او دا عام قانون دی پا دنیا کی چکم شی ډیر قیمتی نا ډیر کڑاو واری اگه سر دیر سختی محنتو نئی کنا چې دا قران ډیر عظیم شان نعمت ته نو دې سره دا سختې ذکرې کنه ښا نو ځکه په دې باندې پریشان کیږي نه تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا دا تذکری معنا دا څنګه تذکره دا نازل کړی شوی دی طرف دا ذات ناج پیدا کړی د ځمکه او اسمانونه اوچت الرحمن وعلى العرش استوى اگر رحمان ذات په عرش باندې برابر له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما خاص د الله دی او سوچ په اسمانو کې دی او هغه سوچ په ځمکه کې دی او هغه چې په میان دی دوالو کې دی نو خلقو چې او دا همونګه ومنو اسمانونه او ځمکه او سوچ په میان دی دوالو کې دی خو موږ دا تاسو کو چې دا ټینګړي چا دی ځمکه چا ټینګه کړی دا نو وی وایي او دزمو کې لاندې وایې دې د وایې لاندې مایې دې او نو وایې لاندې هوا دا او زور پسې تاسو دا غیدا کی دا خزین دوانو الله یو ما تحت السرا هغه هم دل اختیار دی ښا لاندې د دې زمکه نه لاندې د دې خاورې نه هغه لمده خاورا هغه هم دل په اختیار کې ده حدیث ترمذی کې راغلی و چې یو سړی د دې ځای نه راځي کته ځوړندې او اوږدې نه پاله به ورشي بل څوک نشته ښه دا مطلب و چې هر ځای کې الله دې غوې مې پکې نشته او د هندوانو مذهب دی ښه وی چې کله دې یو ښکر نه بل تکین او زلزله شي فما تحت السرا وین تجهر بالقول کچریته فزور خبره کوي پن نو یعلم السر واخفا به شکل لا پویږي هغه پټ خبروم دراز خبروم او هغه اخفا چیز ښکاری کله دازدادو نه ښه نو السر او اخفا ښکارا او پټ کوي اسو کوئی دواله دی خو سر هغه ته وایي چ خبره پهلو کې پیدا شوی ما حدثه په خلی نه راغلی هغه تاثیر وی او اخبار ته وی چې لازل کېوم نه راغلی راځي بار کله چې هغه ناغه ته اخبار ډیره پټه خبره معلوم تو حزب نفسک تو حدث به نفسک الله لا اله الا هو الله غزات ته چې نشته حاجت روان بغیر ددنا لول اسماء الحسنى ذلذ پارنو مناسبتونه دي خاسته خاسته بغي و تواز کوا ذات یو دي انو مناسبتونه ډیر د عزت او شرافت ته وجنه وهل اتاک حدیث موسی اول واقعه موسی علی السلام د پاره تسلی پیغمبر چې تولل تنګه یقینا راغلی تا ته دی قران کې خبر د موسی علی السلام ازرا نارن کله چې ویل زور فقال لاهلهم قصو وی خپل اهل تا چې کینه انیا نست نارن ما ولي زور لعلیاتیکم منا بقبس شاید تراشم تا استاد دینا په یو لمبی او شغلی سره او اجدو علی النار هدام یا با عمومم دی اور سر خلق چلار را توخیم او دا ذل هدایت چسوک هدایت کی کنا موسیٰ علیہ السلام مدین نراتو مصر تا لسکال پس اولار کداب حادثہ پی خشوہ نوم تیاروا هم سلزی وڑی را سختا ساس کے هم لار غلط شویوا هم د ماشوم د پیدا کیدو مسله وا دا ډیره پریشان ای نو موسی علی السلام ورلید نو هغه پس روان شو لعلکم تستلون هغه ته وی چې ځان توتکه بلم ما تا کله چې راورسې د هغه ورته او ور راغستور نه راغستا نو دیه اواز وکړی شو یا موسی، اے موسی علیہ السلام، انی انا ربک، زو چې دا خبرې کوم تا سره دا مخلوق نه دی، رب ستاسو. فخلع عنا علیک و باسا کیړې چې په خوې کم پیزارو وته وی چې وباسا ولی انک بالواد المقدس تو ازګه تبداسي او دا غبان دی چې ډیر پاک ده او دا کدا د برکت نه نو دا پیزار لري کام چې دا قدمونه دي د زمکه سره ولګي چې برکت شي ندیوجی نیورتا ہوئی اصو کوئی دا کچا سرمنی نو اگا پاکا نی نزکی وطا ہوئی وان اختر تو کان او تم آغورک لی پا خلقو کی تم آخاس کلی پا خلقو کی دا دیر دا خصوصی کلمہ دا خوا دا انبیاء و پا حق کی او دا عصمت کلمہ دا پا انبیاءو باینده دینا پس امسوک ده اعتراض کئی چه اللہ ویوان اخترتو کا تما غرقلی پا مخلوق کے دو نبوت تپارا و رسالت تپارا او دخپل دعوت تپارا فستامیع پا غور سرواورا او وکی دا لما یوحا اگه چتا تا وحی کولشیم اگه وحی دا انبیاءو دادا کنا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی بیشک ازو اللہ ذاتیم نشتے بل حاجت روام اگرزیم نظم آئے عبادت کوام فاقم الصلاة لی ذکریم او خاص کر فابندی کوا پمان زبان دی زما دی یاداش دپارا کیو مانا چما یادینو پمان زو ادری گا دا زما دی یادو لڑی را اعلا طریقہ دا لذکر کا ای آیا چما یاد ہے او دوی مانا منز کوا پابندی کوا لذکریم چیز دی یاد کما کدا سی وقتی جتوئے چی اللہ ما یاد کی او زمان دا آجت پورا کی زمان دی مصیبت نخلاص کی نو پمانزو درے گا زبا دی یاد کم زبا دی خبر واخلم زبا دی آجت پورا کم قرطبی وی حافظ بعد التوحید علی الصلاة چې توحید دې زکه نو په منځ باندې پابندی کا لتاذ قرانی چې ما یاد کې او متا ذکرتا فصلی یا کله چې ما یاد یې نو په منځ او درې کې دا لوی طریقه ده ان الساعات آتیتن بشک قیامت را روان دی اکادو خفیها یو مانا نزدی دا چه پت کم دی لرا دا خلقونا نزدی ہو چه دو نمی نو اغسطی چه خلق خبر نو چه قیامت پا کسی خوا اونا نمی و تو اغسط نو دیم پوئی گی چه قیامت شتا ادویم اکادو خفیها نزدی دا چه پت یکم دا خپل زان نا داری را مبالغا دا خوا او مانا کوي سيوتوي پېتکان کې اکادو فيها زيرا دکوما چې د خلکو نه پټ کما اکادو مانا اوريدو کوي بس دا زما اراده ده چې پټي ساتما چاته وای مانا دې کې زما خپل حکمت څه زګ مانا خازن کړی دا اوخ فيها من نفسي فکیف اظهرها لغیری چې د خپل ځان نه پټوم نو بل څه وې څنګه وخه ما ابله معنا دا چې اوخ فيها د ازداد نه دی معنا اظهرها نزدې چې ښکارې کوم ښا بیتو جزا کل نفس مما تسعى چې بدل ورکړي چې هر نفس تا دا عمل چې کړې بلې سدنک انا منی نکی تال را دا دی قیامت داقی دینا اگا سوک چیمان روڑی پا دی قیامت باندی و تبا هواو او روانی پا خپل خواهش پسیم نو منی دی نکی ولی پتر دا حلاک بشیم دا دی اکی دینا سوک وان روڑی خواه نو شاہ صاحب وی لما منع موسیٰ عن موالات الفجار فما ظنک بغیره وی چه موسیٰ علیہ السلام تا وی چه ورسان ساتا داغی خلقونا چه قیامت نمانی نوی پا بل چاہ دیسو گمان دے بل با نمانی کئی تا تا با نوی چه زان ساتا دا فاجران و فاسقانونا فما تلک بی امینک یا موسیٰ او صدی دا غستا خلاص کئی موسیٰ علیہ السلام قال ہی آسو آیا وی موسیٰ علیہ السلام دا زمان امسا دا اتوکو علی آدھی کڑیر فیدی دی زو تکیا لگوم پا دی باندی چسترشم وغش بیا علی غنمی او پانی سندم پا دی سراخ پلو گڑو تا ولی افیا معارب اخرا زمان دا پار پا دی که نور دیر فیدی دی فاغا یاد نکلی اختصارو کو ادھے پا کیونوی چیزی نمار جوڑی گی ذکر خو اللہ تا پوست کرو چی دیار سووی قال القها یا موسیٰ وی اللہ چی ورد ودا امسا اے موسیٰ علیہ السلام دیکھے تا بل صفت خیمہ فالقها وی وردو لا فیضائی حیتن تسعا ناسا پا مارو چی منڈی والی موسیٰ علیہ السلام تی نرستو شو قال وی اللہ خوزها انی صدی لرا ولا تخب او یریگما سنعیدها سیرتها الاولا زردہ چوا پس کم دیتا شکل لن بنے اقام سا بھئی سدھ لاس نسادر مچا پی روا لاس واجوا نو ام سا بھئی خواہ وزمم یدک ایلا جناحکا او جوکا لاس پل دخپل ترخ سر تخرج بیضا من غیر سوء آیتا اخرى ابیا او با سدی لرا تک سپین بغیر د سمارز نام دا بل معجزه ده دا دو معجزی مثال درکلی لنوریک من آیاتنا الکبرا چوخم تا تا د خپل قدرتونو نا ډیر لوی لوی قدرتونو چې هلاک د فرعون دې دا با تخیم اخا اذهب الى فرعون انه طغى ززا فرعون تلارشم دو ډیر لوی سرکشی کړی دا زموږه پیغام ورته وسه موسی علیہ السلام دا غزینا مصر ته راغی ابي اړو تاسو نو کې زمانه سوک پاتې شو دا د انبیاءو جرأت او شجاعت ته دنیا پاتې شو اخرت راغی دوړه خو نشي کې دې کنه دا تشجیع آیاتونو په ځی باندې ځکه یو سورته وها دعوة دعوة قردولة فاخر دعوانانا